آباد. محترم بھائی اور دوست، انسان ایک بدن اور روح ہے، ایک بدن روح اور ایک سوچ فکر. بدن روح میں باقی حیوان اور انسان برابر ہیں، روح ایک ان کی بھی ہے، انسان کی بھی روح ہے، حیوانات کی بھی روح ہے، اور سارے افعال جو انسان کا بدن کرتا ہے وہ حیوانی روح والا بدن کر سکتا ہے، کھانا پینا، افزائش نسل، دیکھنا، چلنا پھرنا، اور سردی کا احساس ہونا، گرمی کا احساس ہونا، بھوک کا احساس ہونا، شادی کا احساس ہونا، ساری باتیں جانوروں میں. ایک دفعہ ہم گئے ہوئے تھے مرجد لطیف کے گھر پر، اس میں اٹک کے علاقے میں، اس کے چچا تھے، بڑے سمجھدار عالم تھے، انہوں نے ہمیں ایک قصہ سنایا. اس نے سنایا کہ ایک طالب علم ایک مدرسے میں داخلے کے لیے گیا، محترم صاحب نے کہا کہ داخلے کی جتنی جگہ تھی پوری ہو گئی، تو بڑی درخواست کی کہ میں بڑے شوق سے ہے، انہوں نے کہا داخل کر لیں گے لیکن نہ رہائش کی جگہ ہے اور نہ کھانے کی کا بندوبست ہے. انہوں نے کہا جی بس سبق کا داخلہ لے لیں، باقی دو باتوں کہ میں ان کا بوجھ نہیں ڈالتا ہوں. تو طالب علم داخل ہو گیا، داخل ہونے کے بعد سبق پڑھنے کے بعد نکلا اور اس علاقے کے چاروں طرف پھرا. علاقے کے کنارے پر دور دراز ایک مسجد اس نے دیکھی، خالی مسجد ہے، اس میں چلا گیا، اس نے زور کی اذان دی، کوئی نہیں آیا نماز کو، عصر کی اذان دی، کوئی نماز کو نہیں آیا، مغرب کی اذان دی، کوئی نماز کو نہیں آیا، عشاء کو کوئی نہیں آیا، کچھ کھانے پینے کا بندوبست نہیں. اس طالب علم نے سوچا کہ مجھ سے 10 گنا وزن میں زیادہ بھینسا ہوتا ہے اور کھاتا گھاس ہے، اس کی وجہ سے دیکھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، اس کے پٹھے بھی ہیں، دماغ بھی ہے، آنکھیں کان سارے کام کر رہے ہیں، شادی بھی اس کی ہو جاتی ہے، تو یہ کھانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہ چاقو اس کے پاس تھا، اس نے جا کر سرے سرے والی نرم نرم گھاس کاٹی اور بس کھا کر لیٹ گیا، وقت مفت گزرنے لگ گیا. پڑوسی کا ذمات اللہ پاک ہے، جب آدمی اس مجاہدے پر تیار ہو جائے تو اللہ غیب سے بندوبست کرتا ہے. کس سبن میں یہ بات واقعہ سنایا تھا؟ ہاں وہ بدن روح کا نا، تو روح گھاس کھا کر سارے کام ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے، تو بدن روح میں تو انسان حیوانات برابر ہیں، سارے انسانی افعال صرف ایک گھاس کھا کر کر سکتا ہے. گھاس کی نو کہتے ہیں بھوسا، ملے جانوروں کو بھوسا، تو بھوسے پر یہ زندہ رہ سکتا ہے، اس کا بدن اس سے ساری چیزیں، پروٹین بھی بناتا ہے، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ، سارا بدن خود بخود بناتا ہے. ہاں جی بدرمان صاحب، بائیو کیمسٹری یہ کہتی ہے بناتا ہے خود بخود، کہ اگر کسی آدمی کو گھی نہ ملے تو گھی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کا بدن خود بناتا ہے اندر ہی. اور ایسے فاقے ہوا کریں کہ اس میں اتنی کمی ہو تو بدن کے لیے بہت مفید ہے، اس کے سارے سسٹم کام کرتے ہیں. ہاں جی آل دی پروسیسز آر ان آپریشن، اور نہ ہو تو ٹھنڈے پڑے ہوئے ہوتے. جو آدمی بسیار خور ہے، خوب پیٹ بڑے کر لیے انہوں نے، ان کے نظام ہی معطل ہوئے ہوتے. تو جو روح بدن میں سارے برابر ہیں، سوچ فکر جو ہے وہ علیحدہ بات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو شعور کے بعد عقل نصیب فرمائی. شعور انسان حیوان سب میں ہے، شعور تو انسان حیوان سب میں ہے، عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نصیب فرمائی، اس کے تحت اس کو اچھائی برائی کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے تحت اس کو خیر شر کا پتہ چلتا ہے. عقل اس کو فیصلہ کر کے دیتی ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے. تو اس لیے انسان جو ہے یہ جو اصل میں سوچ کا نام ہے، اس نے کیا سوچ حاصل کی گرد و پیش سے، کیا اس کا عقیدہ بنا، کیا نظریہ بنا، کیا اس کی سوچ بنی. اور جیسی سوچ بنا دی گئی بس وہ بنا دی گئی، اب اس کو بدلنا بہت مشکل کام ہے. یہ سن 2005 میں جب برطانیہ میں گیا تھا تو سلسلے میں جو ڈاکٹر صاحب عبید تھی ان کا اپنا بیٹا دہریہ ہو چکا تھا، اور وہاں کے مقامی ہمارے تبلیغ علماء نے ان کو مشورہ دیا ہوا تھا کہ اس کو گھر سے نہ نکالیں، گھر پر رہنے دیں. 17 سال کے بعد وہاں بچہ بچی آزاد ہو جاتے ہیں، کیا گھر پر رہنے دیں اس کو. تو یہ ان کا تجربہ تھا، مقامی تبلیغ حضرات کا تجربہ تھا کہ کسی وقت اس کے حالات بہتر ہونے کی امید ہے. میں گیا تو آدمی اتنا خائف تھا کہ میرے قریب نہیں آتا تھا. میں نے کہا اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس نے بی اے سائیکالوجی کی ہے. سائیکالوجی تو اچھی خاصی نفسیات نظریاتی تربیت ہے. جو استاد کے پاس رہا اس نے اس کو اپنی سوچ فکر اس نے اس کو عطا کر دی، منتقل کر دی، اپنی سوچ فکر پر اس کو ڈال دیا. تو قریب نہیں آتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو بتاؤ کہ جو آدمی آئے ہوئے ہمارا مہمان، یہ نفسیات کا ماہر ہے، تو تم نفسیات کی باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس جاؤ، اسے سوال کرو. تو بڑا ڈرتا ہوا آیا، اس سے سوال کیا تو اس کو ذرا پھر تسلی ہوئی کہ شاید کوئی کام کی بات ہی آدمی بتا سکے، اور دوسرا کوئی تسلی ہوئی کہ جو امیر صاحبان مجھ سے ٹکراتے رہے اپنے گھر والے، اس طرح بھی نہیں ہے کہ اس سے مجھے کہیں مسلمان نہ بنا دے، خطرہ بھی اس کو نہ ہوا. تو یہ محاورہ ہے نا، اہل تصوف میں محاورہ ہے، اصوفی لا مذہب لہو، اصوفی لا مذہب لہو. صوفی کا مذہب نہیں ہوتا، ایک طرح سے وہ خلب کفر ہو گیا جی. کیسا صوفی ہے کہ اس کا مذہب ہی نہیں ہے؟ صوفیہ کا مذہب نہیں ہوتا. یہ بڑے آج کل وہ تقلید کے خلاف نعمال خان آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا؟ آیا نعمال خان، بہت تقلید کے خلاف، جو غیر مقلد ہے نا ان کے خلاف اس نے پورا ماز بنایا ہوا ہے، بڑی فکر سے لگا ہوئے کام کر رہا ہے. تو اس کو پتہ نہیں کہ ہم خود غیر مقلد، اہل تصوف غیر مقلد ہوتے ہیں. کیسے غیر مقلد ہوتے ہیں؟ کہ تصوف والوں کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ ہر مسئلہ جو جس فقہ میں انتہائی مشکل اور محتاط بیان ہوا ہے اس کی پابندی کریں گے. کہ اگر ہم کوئی مسئلہ حنفیوں کے ہاں تو آسان ہے لیکن شافی نے اس کو مشکل کر کے بیان کیا ہوا ہے تو اس کی پابندی کرنی ہوگی. جس کی مثالیں، زور کی نماز جو ہے یہ حنفیوں کے نزدیک مثل ثانی تک قضا نہیں ہوتی. آج مثل ثانی کس وقت ہے جی؟ دیکھیں چار، آج مثل ثانی جو ہے تو یہ ہوگا 4 بجے ہوگا، چار بجے پر ہوگا، اور مسٹر ثانی 4:30، ہاں جی مسٹر اول وہ نہیں دیکھ سکا، 4:37 مسٹر ثانیہ 4:37 ہے اور اس میں مسٹر اول 4 بجے ہے. تو 4:37 تک ہماری نماز قضا نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم پابندی کرتے ہیں کہ 4 بجے سے پہلے پہلے پڑھ لیں تاکہ شافی مسلک پر بھی عمل ہو جائے، کہ اس کا عمل ہم سے رہ نہ جائے، کہ اس میں مسئلہ مشکل بیان ہوا ہے تو ہم اس مشکل کی پابندی کرتے ہیں. اور اس طرح جو شافی حضرات ہیں، محتاط شافی حضرات جو ہیں نا، حملی اور مالکی جو ہیں محتاط، وہ عصر کی نماز مسلسانی کے بعد پڑھتے ہیں تاکہ حنفی رائے پر بھی عمل ہو جائے اور اس کا وہ عمل ہم سے رہ نہ جائے. تو بات دوسری کیا کر رہے تھے؟ صوفی علماء مذہب، صوفیوں کا تو مذہب نہیں ہوتا، صوفی کا مذہب نہیں ہوتا ہے، فقہ کے لحاظ سے اس کے لیے تشریح ہے کہ صوفی علماء مذہب لو. اور اصلاحی لحاظ سے اس طرح ہے کہ جس وقت مرید آتا ہے تو بعض اوقات جو ہے تو مشائخ اپنی تحقیقی فراست سے مباح اور مکروہ تنزیہ کو اس کی کسی وجہ کے سے اختیار کرتے ہوئے اس کو شکار کر لیتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تیرتھن کی مثال ہوتی ہے آدمی کے ساتھ پانی میں چھلانگ لگاتے ہیں اور تیرتے ہیں اور اس کو دس دس فٹ کے فاصلے میں سے ایک ایک انچ دھکیل رہے ہوتے ہیں, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ آدمی مجھے مسلسل دھکیلے جا رہا ہے. اور جس وقت کے منزل مکمل ہوتی ہے تو اس کنارے والا اس کنارے پر کھڑا ہوتا ہے, اس کو جب پتہ چلتا ہے تو اس کنارے پر کھڑا کیوں ہوتا ہے. ہمارے ایک ساتھی آئیے عبدالعزیز, کیونکہ کھیل افریدی ہے, میں حضرت مولانا صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ہمارا وقت ختم ہو گیا مجلس کا, میں باہر نکلا, باہر سے آ گیا, اس نے کہا السلام علیکم, دا مولانا شب صاحب دا کور دے, میں نے کہا دا کور دے, ناشتے پیچھے ناشتے, عبدالعزیز میں نم دے سو سر ملاقات پر آ گئے, وہ ہمارا دادا کہ دادا گری میں نے نہ پریکما دادا تجوا ماں ملاقات آؤ جی, بڑی ملاقات کرائے, یہ چلا گیا ملاقات اس نے کی اور ملاقات کی خلوٹ دل لگ آنا جانا شروع کے دل اس کا لگ گیا, میں سب پکا وہ پھل تھا, ایک مہینے کا کام تھا, سب کچھ الگ کر دیا جو کچھ کرنا تھا. حضرت مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شاہ شمس البرید رحمۃ اللہ علیہ کو لانے کے لیے آپ جائیں گے, فلانا ان کا علاقہ ہے, اور وہاں جس وقت آپ جائیں گے تو اس وقت یہ ایک عیسائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے شطرنج کھیل رہے ہوں گے, آپ ان سے دل میں ان کے لیے کوئی بات بری نہ لانا, ان کو سلام کر کے ہمارا پیغام دے دینا کہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی تشریف آوری ہو تو ہمیں خدمت کا موقع ہو. تو کہتے ہیں واقعی جب میں گیا تو شطرنج کھیل لیتے, شطرنج جو ہے تو پھر کنٹری میں حرام ہے کہ مکروہ تحریمی ہے جی, کسی ایک فقیر کے ہاں مکروہ حرام ہے, حرام مطلق ہے, کسی کے ہاں مکروہ تحریمی ہے, اور یہ ہے ایسی چیز ہے کہ اس کے بیٹھنے کے لیے آدمی کھیلنے کے لیے بیٹھ جائے نا, پیشاب پاخانہ کھانا پینا نماز کو نعوذ باللہ چھوڑے ہیں, یعنی ہم نے جس کو زیادہ ضروری سمجھا ہوئے کھانا پینا پیشاب پخانا اس کے لیے نہیں اٹھ سکتی, کتنی اس میں غفلت ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ سے ایک ساتھی بیعت ہوا تھا اس کا جیلم کا, اب اس کو اللہ نے توفیق دیا مدرسہ چلا رہا ہے, ہمارے سالے کا پانچ سال کا کٹھا وہ بھیجا کرتا ہے چندہ, اور پہلے ہم کبھی جایا کرتے تھے رائمنڈ کے اجتماع پر تو رات ان کے پاس ٹھہرتے, راستے میں ان کے مدرسہ آتا ہے, رات وہاں ٹھہرتے تھے, تو میں حضرت مولانا صاحب سے کہا کرتا تھا کہ شکار شکار مارا آپ نے, کھا ہم رہے ہیں, جس جگہ جاتے ہیں خدمتیں ہوتی ہیں یہ ہر چیزیں موجود, ان کے پاس ہم رات گزارا کرتے تھے. اس نے مجھے بتایا شکار کے ڈاکٹر صاحب میں شطرنج کا کھلاڑی نہیں تھا, شطرنج کا آڑی تھا, پنجاب میں آڑی اس کو کہتے ہیں کہ جو سارے کھیل کا بندوبست کرتا ہے, جگہ دیتا ہے, لیڈر ریلی ہوتا ہے جی, شطرنج کا کھلاڑی نہیں تھا, آڑی تھا اس کا, اور کہتے ہیں کہ شطرنج کی جب بازی لگتی تھی تو بعض کا سات دن مسلسل چلتی تھی, اور کہتے ہیں جو آدمی میرے پاس آ کر بازی میں لگے ہوئے ہوتے تھے تو بڑی مشکل سے جب پیشاب نکل رہا ہوتا تھا کنٹرول نہیں کرتے پھر جاتے تھے, اس کو ورنہ نہیں اٹھتے تھے. تو کہتے بعض اوقات رپورٹ جاتی تھی اور آدمی گم ہوا ہوا ہے اس کو ڈھونڈتے ہوئے پولیس آ کر ہماری جگہ سے برامد کرتی تھی, اتنی غفلت والی چیز ہے. تو اس لیے بعض کو کہا کہ ہاں مرائے مطلب ہے, بعض کے ہاں جو ہے تو مکروہ تحریمی ہے, اور کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو اس کو ضبط ہو اپنے اوپر اور اٹھ سکتا ہو اس کے مشاغل ضروری, یہاں تک کہ شطرنج والوں کس طرح ہوا ہے کہ آدمی آخر کا بیٹا بیمار اس کا آیا نہیں, پھر آیا نے کہا کہ بیٹا سخت, اس نے کہا کہ میں آیا, پھر کہا کہ بیٹے کو اسپتال لے جاؤ, اس کہا کہ میں پہنچ رہا ہوں, اور پھر جب آدمی آج نے کہا کہ بیٹا مر گیا تو اس بار وہ پوری مجلس میں سے کسی اور کا گھر باقی ہے تو اس نے کہا ہے کہ اب جانا چاہیے آپ کو, تب اٹھایا آدمی, اتنی غفلت والی چیز. وہ کہتے مولانا روح مطلب بیٹے کہتے میں گیا ان کو میں نے پیغام دیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اختیار ہوں جانے کے لیے, وہ ساتھی جو عیسائی تھا اس سے کہا کہ میں جا رہا ہوں, تو اس نے کہا آپ جانے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دے اور مجھے مسلمان کر دیں. کہتے اس کے ساتھ یہ مجلس اتنی قائم کی تھی تو وہ ایک چال تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو شکار کرنا تھا, آدمی کو مسلمان کر دیا. تو عمر فاروق بھائی کے خیر ادا کار میں ہم شروع ہوا ہے تفریح کتنے شروع رکھے جی. سبحان اللہ. ہمارے مولانا صاحب کا ایک مرید تھا مہربان انجینئر, وہ عجیب قسم کا آدمی تھا. بعد میں انجینئرنگ چھوڑی ہے اس نے اور عالم ہے, مدرسہ چلا رہا ہے, حالانکہ بڑے پائے کا انجینئر تھا, لاکھوں روپے کمانے والا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ قادیانیوں کے مناظرہ انہوں نے کرنا تھا صبح, اور رات کو انہوں نے کتابیں منگائیں اور ان کا مطالعہ کر رہے تھے. تو اس کا شوق ہوا کہ میں بھی ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں. تو رات کو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی, اس کہا کہ ان کتابوں کا آپ مطالعہ نہ کریں, ان کے لیے اشرف کافی ہے. تو مولوی بدلہ صاحب دربار وسادت سے اتنی آگاہی ہوتی ہے دین کے کاموں کے بارے میں, اسی کو بدل بھی حضر ناظر کہہ دیتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ حضر ناظر تو اللہ ہی ہے, باقی جس کو جس نے کہیں خبر دے دے تو اللہ کی قدرت میں ہے. باقی اس اللہ تعالیٰ حضر ناظر ہے تو مخلوق حضر ناظر ہو نہیں سکتی ہے. خالق کا اور مخلوق کا فرق مٹ جاتا ہے, اور خالق اور مخلوق کا فرق مٹ سکتا نہیں ہے, اس کا مٹانا ہی تو شرک اور کفر ہے. ہاں جی, اس فرق کو مٹا دینا ہی تو شرک اور کفر ہے. جب جگہ پر بحال رہے گا تو اللہ کی شان مناظرہ اگر نے کیا تو قادیانی لاجواب ہو گئے. پھر کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھیں, پھر ذکر کر کے دعا کریں گے. آگے تو بات مکمل نہیں ہوئی. وہ اس طرح تھا کہ میرا ایک ہفتہ ان کے ساتھ تھا, ایک ہفتے میں بات چیت ہوتی رہی, لیکن ایک ہفتے میں اس کا کام ہو نہیں سکتا تھا. وہ اصل میں 14 سال ان کے نظام میں, جس بات کو میں نے کہنا تھا وہ بات اس میں ضروری تھی, اس کو لیے میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو. 14 سال ایک نظام تعلیم میں سے گزرا ہوا تھا, 14 سال اس کی سوچ فکر انہوں نے بنا لی تھی. وہ میں یہ بات کہنا چاہتا تھا, 14 سال میں اس کی سوچ فکر انہوں نے بنا لی تھی. میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ آدمی بدن روح نہیں ہے, وہ تو ایوان کی بھی ہے, آدمی سوچ فکر کا نام ہے. سوچ فکر انہوں نے اس کی برطانوی ایسی سوچ, ہاں جی, اللہ کے انکار کی. برطانیہ میں دو باتوں کو وہ چلاتے ہیں, ایک ایتھیزم کو اور ایک کرسچینٹی کو. کرسچینٹی ہو یا ایتھیزم ہو, یا آدمی کرسچن ہو یا آدمی لا مذہب کافر ہو, تو یہ دونوں ان کے لیے قابل قبول ہیں. تو اس کو نظام تعلیم نے ایتھیسٹ بنا دیا تھا 14 سال میں, اور 15 سال بی اے تک 15 سال لگتے ہیں نا, 15 سال لگتے ہیں. تو 15 سال کی محنت کو ایک ہفتے میں کوئی کیسے دو سکتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو جب ہم بعضوں کا سخت بات کہیں, ان کو پشتو کے گھر میں پشتو بولتے ہیں, جب سخت بات پشتو میں اس کو کہیں تو پھر یہ لوگ آگے سے انگریزی میں جواب دیتے ہیں, پھر پشتو نہیں بولتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کا احساس دلاتے ہیں کہ ہو آر یو, کہ ہم تو برطانوی نیشنل ہیں, ہماری ساری چیزوں کے بندوبست ہیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ جو مضمون لکھوایا تھا میں نے, نظام تعلیم کی اہمیت, نظام تعمیت راہ تعلیم کی اہمیت انہی حضرات کو پیغام دینے کے لیے میں نے لکھوایا تھا کہ آپ کی وہ اولادیں جو حالت کفر میں ہیں اور اتنا سارے آپ کے رہنے کے بعد ان کی حالت نہیں بدلی ہے, تو آپ یہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں, کیونکہ آپ کی میراث کا یہ مالک بھی نہیں ہے. وہ میراث تو پہلے اسلام کی ہے, پہلے وہ اللہ کی ہے, اللہ نے پھر اسلام کے لیے دیے, اس کے بعد آپ کی ہے. اولاد میں جو مسلمان نہ رہا تو دوبارہ سے نہ رہا. مسلمان کافر اولاد مسلمان کی ملکیت کی وارث نہیں ہے, یہ اس کی وفات کے بعد بیت المال کو جائے گی اور ان کو نہیں دی جائے گی, کیونکہ وہ کافر ہیں. تو رشتہ خونی تو نہیں ہے, رشتہ تو سوچ فکر کا ہے, بدن روح کا تو نہیں ہے, بعد میں سوچ فکر کا پہلے ہے. کہ اللہ پاک رسول اللہ علیہ السلام سے ایک بک واضح کہہ دیا کہ کیا کہا انہ امرن غیر صالح انہ علیہ سب نہ لے کہ امرن غیر صالح فلا تسلم علیہ صلی اللہ علیہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اتنا سخت خطاب ہو گیا کہ تمہاری اولاد میں صحیح ہے کیونکہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے. اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں جس بات کے بارے میں آپ کو معلومات نہ ہو تو اس بارے میں آپ ناخبروں میں ہو کر اس بات کے سوال اور دعائیں نہ کم نہ مانگیں, بار بار اس کو نہ مانگیں ہم سے, کیونکہ یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے. سچ بات ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت بدعمل آدمی ہوگا, بہت بدعمل لڑکا ہوگا, شرابی بھنگی چرسی ہوگا, نہیں کسی وقت دین کے بارے میں ایسی بات آ گئی تو جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ اندازہ تھا کہ ایمان اس کا کام, ایمان اس کا ہے, عمل کی خرابی ہے اس کو, ورنہ ایمان اس کا ہے. تو یہ ایمان اور عمل کا یہ فرق ہے جی, اس لیے نجات اور جنت کا داخلہ ایمان پر ہے, کیونکہ وہ بہت بڑی حقیقت ہے اور بہت اہم چیز ہے. اور آدمی کو حاصل ہو جائے تو آدمی کے پاس عمل کوئی عمل بھی نہ ہو تب بھی جان دینے کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اس کی اہمیت ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.